Ultima intervenție și ea salutare cu o chestie foarte interesantă. Poarta România acum bați vorbate și mai mulți. Am făcut, dacă se pune aici, granița europene. O concert cu avea mulți oaspeți. Doamna avocat doctor Cristina Vergea, din Parolul București, a prezentat lucrările a informații din care organizația privind societății de azil, beneficiarii cu uniforme de protecție românilor, civili și operatori politici. De asta discută de s-a întâmplat din momentul apropiat, în Irak, o vin pe aici și din motive politice. Am văzut profesor. Vă rog. Dar acum o să fiți profesorul nostru. Vă ascultăm. Puținele puncte de vedere favorabile cu privire la situația din Siria. S-a dovedit în calea de atac a recursului pe realitatea articolului scandalat din adresa situației din Siria, astăzi o scris la mutați la autorităților din acea țară, care asigurase vizita și scrierea articolului. Dar cererea solicitantului de azil în faza fondului s-a considerat nu poate fi analizată doar prin prezentarea situației generale de Siria, așa cum reșea din alte surse și articole respective, sau prin prezentarea unor abuzuri la care să se răspuși scriitori oponenței regimului politic. Într-o altă cază a Tribunalului București, secția 1 penală, în anul 2009, privind măsura excluzării, informațiile din care de origine au fost prezentate complet diferit în faza fondului, față de situația recursului, cu consecințe, bineînțeles, complet diferite față de măsura excluzării solicitării. În faza fondului, Tribunalul a constatat că străinul putea fi excluzat, întrucât a trecut la religia creștină și odată excluzat în țara de origine, nu avea cum să riște pedeapsa cu moartea și tortura din partea conaționalilor săi, deoarece din informațiile privind țara de origine, pe datul iordanian este o țară cu regim politic moderat, care are istoria tradițională a Statelor Unite, care are chiar și un tratat de pace cu Israelul. Prin urmare, informația despre țara de origine nu menționează cazuri de tortură din partea autorităților pentru motivul convertirii la religia creștină. În schimb, Curtea de Apel București a schimbat hotărârea, arătând că din potrivă, ea are cu totul alte informații despre țara de origine și contestatorul nu poate fi excluzat în Iordania, întrucât, deși oficial este recunoscut de libertatea religioasă, restricțiile abuzurile continuă. Membrii grupărilor religioase care nu sunt recunoscute și acelor care au ales să se convertească la creștinism riscă pierderea drepturilor politice, ba mai mult, în lumea islamică, conform datelor despre țara de origine, aflată în dosarul cauzei la dispoziția Curții de Apel București, în lumea islamică există o părere generală conform căreia apostații merită să fie uciși, deși apostații fiind cei care renunță la religia musulmană. Deși în Iordania, prin lege, apostația nu se pedepsește cu moartea, așa cum se întâmplă în alte țări ale lumii arabe, potrivit codului penal iordanian, schimbarea religiei este ilegală. Din scrisorile primite de la petent, de petent, de la multe familii sale, rezultă totodată că îi se cere să nu se întoarcă cumva în țara de origine, pentru că nu va fi acceptat de nimeni, deoarece familia l-a renegat și chiar riscă să fie pedepsit de ceilalți membri ai comunității care nu acceptă ca un musulman să renunțe la religia sa. Prin urmare, cea mai mare amenințare pentru viața și integritatea acestui element, care este expulzarea din România, nu venea din partea statului, ci din partea altor persoane care înțeleg și găsesc cărora se permite să-și facă simplă dreptate. În urmare, valoarea elementului obiectiv reprezentat informație din țara de origine este absolut necesar de valoare de zi, dar ea nu este luată în calcul în mod abstract, deoarece instanțele o colaborează cu un element extrem de subiectiv reprezentat de probele tendințe. Ori, în această situație, documentele pot să fie probă a petentului sunt de obicei foarte rare, sunt puține, nu le poate pune la dispoziție, adesea și pasivă, și rămâne să dea o mare greutate declarațiilor propriu-zise ale petentului. Cât de credibil pare el când a demonstrat că este supus cu adevărat unei teme de persecuție reală. De cele mai multe cazuri ne vorbim de o dovadă mai presus de orice tăgadă, ceea ce îngreunează în mare măsură sarcina solicitantului de protecție. De exemplu, deși legislația română nu pune în vedere, nu pune condiția ca opiniile politice să fost expres manifestată de către solicitant, nu se întâmplă totdeauna în practică așa, pentru cauza judecătorului de Consilia Mare 2012, instanța a constatat că, da, pentru a scris niște păziri cu Consiliul Revoluționar și împotriva sistemului politic din Siria. dar ele nu au fost aduse la cunoștința publicului, dar fiind doar postate pe un blog și nedescoperite de autorități. Prin urmare, instanța a considerat că nu se afla nici mai multe situații care se gândit acordarea statutului de refugiat sau protecție subsidiară, nefiind aduse la cunoștința publicului, dar sau autorităților, poezii postate pe un blog. Într-o altă cauză a prelătării sectorului 4 din ianuarie 2011, a mâncatului plângere împotriva amendării statutului de refugiat, a considerat că nu se poate reține că solicitantul poate fi persecutat politic, deoarece opiniile sale politice s-au concretizat prin acțiuni teroriste. Chiar nefiind stabilită vinovăția printr-o hotărâre definitivă, și este vorba de un membru al partidului din Kurdistan. Acesta a primit statutul de refugiat în anul 1999, iar în anul 2010, Interpolul, făcând o informare autorităților române cu privire la faptul că s-a emis un mandat de arestare pe numele refugiatului pentru fapte de terorism depășite în Turcia, în 1995, i s-a retras la statutul de refugiat în țară. El, bineînțeles, a avut posibilitatea să se adreseze instanței pentru a încerca lăturarea acestei hotărâri de anulare a statutului de refugiat. A căutat să facă dovada că faptele lui nu se pot încadra în acțiunea de antiterorism. Instanța de judecată a constatat că, deși nu este condamnat definitiv, cu toate acestea, faptele lui se aplică clauzelor de excludere de la acordarea protecției internaționale, fiind vorba de o faptă de natură prevăzută pentru care se prevede în Turcia o pedeapsă de 15 ani de închisoare și de altă, nu numai în Turcia, ci și în toate multe alte situații, constatând instanța asta că există vinovăție și faptele lui ca motiva armatei turce vreme de 7 ani au fost săvârșite cu bună știință în condițiile în care el a plecat din Turcia și a solicitat statutul de refugiat în România, de abia după ce a fost rănit în una dintre conflictele cu armata și adepții săi și membrii partidului i-au spus că dacă nu pleacă poate să fie, nu mai poate lupta și mai de folos auzi de ce va fi prins și va fi să facultisească informații despre ceilalți colegi de luptă. Mare nu temerea de persecuție îndreptățea pe acest beneficiar al statutului de refugiat în țară, ci temerea de o legitimă condamnare de Turcia. În schimb, situația s-a reușit în situații de termon. Într-o hotărâre din 2009 a Curții de Apel București, secția a doua penală, s-a rescris dispoziția de expulzare în țară de origine a condamnatului, după ce acesta a fost eliberat condiționat, deci se considera că se îndreptase, deoarece instanța a constatat în actele dosare și informații din țara de origine că un alt sistem al codului penal islamic are ca principiul fundamental legea canonului care se traduce și în loc pentru obținere pentru tinte cu victima omului comis de condamnat. Era un cetățean libanez, e credut de susținerea medicului că în situația în care a fost expulzat înapoi în țara de origine, familia victimei îl va coruca și îl va pedepsi. Mai sunt desigur și alte aspecte, dar nu doresc să nu mai rețin atenția. Concluzia este că centrul se pune pe demonstrația care poate să fie reușită sau nu a solicitantului de a fi credibil cu privire la temerea justificată care se îndreptățească la acordarea formei de protecție. Acordarea sau respingerea oricărei forme de protecție potrivit legii române se analizează prin prisma argumentelor justificative a informațiilor din țara de origine, dar în principal prin coroborarea cu declarațiile solicitantului, ceea ce implică un grad extrem de mare de subiectivism în adoptarea oricărei astfel de hotărâri. Și mulțumesc!